بسم الله الرحمن الرحيم الرابع التحذير سلو رمز دهغ مواضع أربعون شهزف دعامل ناسبات دمفل به بك رازي دوجد وجود دقرني أو دصدن صدنا فحسب وجوبی قیاسی سرا دا زید تحذیر دے شده؟ زید تحذیر دے نقرین دلتا نصب دا معمول دے او صد مصد هغا اقامت دا معمول دے فمقام دا عامل بانده تحذیر په لغت کې وایي تخویف الشیء عن الشیء وتبعیده عنه تخویف الشیء عن الشیء وتبعیده عنه یو شی د بل شي نه یرول او د هغې نه جدا کول دې ته ویل کېږي تحذیر په لغت کې او په اصطلاح کې تحذیر ویل کېږي وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعده وي یعنی د تحذیر تعریف اصطلاحي مصنف رحمه الله کړی دی چې وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعده په دې مقام کې دا تحذیرن دا منصوب دی بنا په دې باندې چې دا مفعول مطلق دی د فاره د فعل محذوفه چې هغه حذیره دی کېده نو تقدیر د عبارت بدل شي حذر ذلك المعمول تحذيرا مما بعده وي او يا منصوب ده بنا پدي باني چه دا مفعول له ده دفاره ده فعله محذوفا چه غزو كره ده نتقدير ده عبارت بدازي شي ذكرا ذلك المعمول تحذيرا مما بعده وی بے پدی مقام کی سوال واردی گی چه حمل دا معمول پا هو زمیر بانده نسوی کی دا معمولون دا دی دا حمل پا هو بانده نسوی کی زکا هو زمیر راجی دی تحذیر تا او تحذیر دا خو مصدر ده دا صرف وسط ده او معمول سی غد اسم مفعول ده دا ذات مع الوسط ده نو لازمی گی حمل ذات مع الوسط پا صرف وسط مان ده او دا جائز نده سوال مانی پوی نشوی اصبا پوی نشوی امیرتا وش جواب داده چې ضمیر د هو راجی ده تحذیر اصطلاحی تا نه تحذیر لغوی تا حاصل جواب داده چې دا ضمیر د هو دا تحذیر لغوی تا نه دی راجی بلکې دا تحذیر اصطلاحی تا راجی ده او تحذیر اصطلاحی دا نوم د یو نوع علی د انواع د مفول به نه پوری په دې معنی اعتراض واردیږي په دې مقام کې او هغه دا چې تعریف د تحذیر دا د معنی نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په دې کې هغه ضمیر چې پټ دی په اتقی کې تعریب د تحذیر دی معنی نشو د دخول د غیر نه او داخل شور پکې ضمیر مرفوعه مستقنه په لفظ د اتقی کې، ځکه دغه ضمیر هم معمول په تقدیر د اتقی باندې، دغه ضمیر هم معمول په تقدیر د اتقی باندې. جواب داده چې مراد د معمول نه نسب ده، مراد د معمول نه نسب ده، او دا ضمیر چې کوم په اتقی کې ده دا معمول درف ده، دا معمول چا ده؟ معمول درف ده. حاج دې فرمای التحذير هو ما هو هو معمول، دا تحذير معمول له بتقدير اتقي په تقدير د لفظ د اتقي باندې، تحذيرا مما بعده د وجه د يرنا د هغه نه پس د دې معمول نه ده. اعوذ بر المحذر منه مکررن، او یا به ذکر شوی وی محذر منه مکرر، یا به ذکر شوی محذر منه مکرر. دا دویم نوع او دویم قسم د تحذیر ده، او دا عتب ده په تحذیرن باندې، عتب ده په تحذیرن باندې. سوال واردیگی چه اوزو که المحذر منهو دا عطب ده پا چا بانده؟ پا آغا معمول بانده عطب ده، نو بنا پا ده بانده لازمیگی عطب ده جمله پا مپرد بانده، لازمیگی سوشه؟ عطب ده جمله پا مپرد بانده، و عطب ده جمله پا مپرد بانده جایز نده. بایگی امیانی کانا سوال داره چه او ذکر المحذر منه عطب ده پا آغا معمول بتقدیر اتقی بانده، نبنا پا ده بانده لازمیگی عطب ده جمله پا مفرد بانده، او عطب ده جمله پا مفرد بانده جایز نده. جواب داده چه او ذکر المحذر منه دا عطب ده پا حذرا مقدر بانده یا پا ذکر مقدر بانده، ویگه آغا معمولون بانه عطف نده، بلکه دا عطف ده پا حضر مقدر بانده یا پا ذکر مقدر بانده. پوشو پا دیمانه کنم بی سوال واردیگی چه عطف ده پا حضر مقدر یا پا ذکر مقدر بانده هم جایز نده، زکا چه پا دی دوارو که زمیر ده چه راجع ده معمول ده او پا جانب ده معطوب که زمیر نشته. سائل سوال کئی چه عطب پا ذکره مقدر او پا خوزیره مقدر بانی هم جایز نده، زکا پا دی دوارو که یعنی پا معطوبون علیهی که زمیر ده او پا معطوب که زمیر نشته ده. جواب داده چه دل تا هم زمیر ده چه آغا راجع ده معمول تا، دل تا هم زمیر ده معمول تا، خو چون که وضع ده مظهر شوی ده پا زید مزمر بانده، ده پار ده تنبیه پا دی خبر بانده چه مراد ده معمول نه محذر منهو ده نه محذر ده. جواب داده چه دل تا هم زمیر شته ده، خو چون کی وضع د مظهر راغلا په زید مزمر باندې، د پاره د تنبیه په دې خبره باندې چې مراد په معمول باندې محذر من هو ده نه محذر. بیا سوال واردیږي چې مصنف رحمه الله په تعریف د تحذیر کې لفظ د او راوړی دی، وروي كنا او ذكر المحذر منه، او راول د کلمه د او په تعریف کی مستنکر دی، راول د کلمه د او په تعریف کی مستنکر دی، زکه کلمه د او د پاره د تشکیک ده، پاره سره ده د تشکیک راځي، او دا خو منافی د تعریف سره تشکیق منافی د چا سره تعریف سره نو کلمه د او راوړل په تعریف کې صحیح نه دي. جواب دا دی چې کلمه د او دلته د پاره د تنویع ده، کلمه د او د پاره تنویع او د تقسیم ده نه د پاره د تشکیق ده. پوهېږې معنی کنه؟ ځکه کلمه د او د پاره تنویع ده چې تحذیر په دوه قسمه باندې دی، تحذیر یو محذر دی او بل محذر منه دی. نو د دې وجه نه کلمه د او راوړله، نو کلمه د او د پاره تشکیق نه شوله، کلمه د او د پاره د تنویع او د تقسیم شوله، ځکه چې تحذیر په دوه قسمه باندې دی، یو محذر دی او بل محذر منه دی. بے طالبانو دا یو ضابطه یو قاعده زده کوي، هغه دا ده تحذیر چې کله محذر وي، تحذیر چې کله محذر وي نو محذر منه به خالی نه وي، یا به اسم صریح وي یا به اسم تاویلی وي. خبره باندې پوهیږي کنه؟ قاعده دا ده چې تحذیر کله محذر وي نو محذر منه به خالی نه وي، یا به اسم صریح وي یا به اسم تاویلی وي. کچرته اسم صریح وو نو د هغې د ذکر د پاره دوه طریقې دي، هغې د ذکر د پاره یو هغه به ذکر کیږي په څه سره؟ په وو سره، دویم په من سره. کله چې اسم صریح وي، محذر منه اسم صریح وي، نو د هغې د ذکر د پاره دوه طریقې دي، یو واو دی او بل من دی. او که چیرته محذر منه اسم تاویلی وي، نو بیا د هغې د پاره درې طریقې دي، بیا د هغې د پاره طرق ثلاثه دي، یو واو دی، دویم من دی، او دریم تقدیر د من دی. وای کله چې محذر منه اسم تاویلی وي نو د هغې د ذکر د پاره طرق ثلاثه دي، یو واو دی، دویم من دی، او دریم تقدیر ده من دی. پوهیږی کنه؟ نو مصنف فرمای او ذکر المحذر منه مکررا، یا به محذر منه ذکر شوی وي مکرر. مثال به انشاءالله به سبا وګورو.